harder than I'll say there's only love. Wider than I'll say there's only love. And love is all there is. Wider than I'll say there's only love. Is all there is. Duke Garud z nowego albumu Heavy Love. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Dwudziesta trzecia punktualnie, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Teraz czekamy na Oscara, bo Ida ma już na koncie wiele prestiżowych nagród. Właśnie zdobyła kolejną brytyjską. W tym serwisie Trójki powiemy też o bardzo trudnych rozmowach dotyczących walk na Ukrainie i o dzisiejszym bardzo udanym występie Kamila Stocha w konkursie Pucharu Świata. Paweł Pawlikowski dodał do swojej bogatej kolekcji kolejną nagrodę. Mimo że gala ciągle trwa, na oficjalnej stronie nagród BAFTA można już znaleźć potwierdzenie. Ida zdobyła główne wyróżnienie w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Od początku wiadomo było jedno. Mówi się, że tak naprawdę o nagrodę w kategorii film nieanglojęzyczny bitwa będzie toczyła się między Idą a Lewiatanem. Mówiła mi przed galą Marlena Łukasiak z Londyńskiego Instytutu Kultury Polskiej. Wielu ekspertów miało przeczucie, że to film rosyjski zwycięży, bo jest bardziej przystępny i współczesny. Stało się inaczej. W kategorii zdjęcia się nie udało. Tutaj lepszy od Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego okazał się Emanuel Lubezki. Po zwycięstwie na London Film Festival 2 lata temu dla Idy to zwieńczenie drogi na brytyjski szczyt, bo film od początku cieszył się tu uznaniem, mówi mi krytyk Michael Thompson. Ujęcia są bardzo staranne, nie ma tu nadmiaru, wszystko jest stonowane. Zobaczenie takiego filmu jest bardzo odświeżające. Co teraz? Wiadomo. Czas na Oscara. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W ubiegłym roku nagrodę BAFTA zdobyło Wielkie Piękno. Później ten włoski film zdobył Oscara. Być może podobnie będzie z Idą, która ma m.in. nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ida to rozgrywający się w latach 60. ubiegłego stulecia dramat o młodej nowicjuszce zakonu, która dowiaduje się, że ma żydowskie pochodzenie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Liczba zabitych żołnierzy i osób cywilnych na Ukrainie jest znacznie wyższa od podawanej oficjalnie i może wynosić nawet 50 tysięcy, podał niemiecki dziennik, powołując się na szacunki niemieckiego wywiadu. Ukraińcom cały czas pomagają Polacy, tylko w ciągu mijającego weekendu w sklepach w północnej Wielkopolsce zebrano ponad 2 tony żywności i prawie tonę innych artykułów, mówią wolontariuszka Klaudia Orchowska i dyrektor Pilskiego Banku Żywności Ryszard Pyziak. Przynosili mnóstwo cukru, makarony i też dużo takich rzeczy szkolnych dla dzieci. Mamy pościele różne, odzież i też kosmetyki, mydła. Dużo harcerzy przynieśli. Była akcja prowadzona w pilskich żłobkach, przedszkolach i szkołach, a ponadto przyłączyły się gminy. Naprawdę wspaniała rzecz. Serdeczne dzięki. Zebrane dary jeszcze w tym miesiącu mają zostać dostarczone do Charkowa. Tymczasem politycy na razie bez sukcesu próbują zakończyć konflikt na Ukrainie. Misja w Moskwie, kanclerz Niemiec i prezydenta Francji nie powiodła się, ale drzwi nie zostały zatrzaśnięte, komentują komentatorzy i dodają, że najbliższe 3 dni będą kluczowe. Według źródeł dyplomatycznych w stolicy Niemiec i Francji trwają intensywne prace nad ostateczną formą propozycji, jakie mają być przedstawione obydwu stronom. Szczegóły nie są znane. Wcześniej było wiadomo, iż prezydent François Hollande jest za nadaniem prorosyjskiej wschodniej części Ukrainy daleko idącej autonomii. Komentatorzy mówią nie tylko o jej politycznej, ale także kulturowej formie. Ukraina miałaby stać się federacją. Sceptycy jednak zaznaczają umiejętną grę na czas Putina i jego imperialne zapędy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O wojnie jako dziele diabła mówił dziś papież Franciszek podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą. Po raz kolejny złamał też ustalony wcześniej program wizyty i w drodze do jednej z rzymskich parafii odwiedził obozowisko Romów. Z Rzymu Marek Lenert. Niezapowiedziana wcześniej wizyta była bardzo wzruszająca, poinformowali dziennikarzy watykańscy żandarmi towarzyszący papieżowi. Przed mszą, która zakończyła kilkugodzinny pobyt w parafii świętego Michała Archanioła, Franciszek rozmawiał m.in. z dziećmi i młodzieżą, a jednym z tematów była wojna. Jest ona dziełem diabła, tłumaczył papież. Podobnie jak nienawiść, kłamstwo i podziały. Jeden kraj chce zająć drugi i wypowiada mu wojnę. Ludzie zabijają się, uchodźcy zostają pod gołym niebem, mówił Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kamil Stok zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w Titisee-Neustadt. Po pierwszej serii Polak był dopiero dziewiąty. W drugiej skoczył 137,5 metra i choć nie była to najlepsza odległość, łączna nota dała mu awans na drugie miejsce. Były fizjoterapeuta kadry polskich skoczków Rafał Kot tak ocenia występy Stocha. Bardzo dobry drugi skok, nie można się tam do niczego przyczepić. Dostał się nad nardy, daleki skok, stylowo, dużo punktów. Natomiast w pierwszym skoku, no niestety po tym przytrzymaniu trzykrotnym, ściągnięciu z belki, dwukrotnym odpinaniu wiązań, troszeczkę przemarzł na pewno. Psychicznie go to zdeprymowało też. Mogło być niby lepiej, ale oceniam bardzo, bardzo pozytywnie skoki Kamila. Dodajmy, że Kamil Stoch awansował też z 12 na 10 miejsce. Na liście najlepiej zarabiających w Pucharze Świata zarobił 246 tysięcy złotych. Pierwszy na liście płac jest Słoweniec Peter Prewc, który dostał nieco ponad dwa razy tyle. W nocy popada śnieg, a na północy i na wybrzeżu deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, więc na drogach i na chodnikach będzie ślisko. Poniżej zera na termometrach, minus 8 w Suwałkach, Jeleniej Górze, minus 5 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, minus 3 będzie w Bydgoszczy, a nad samym morzem minus 1. W ciągu dnia jutro dużo chmur, choć będą i przejaśnienia, opady śniegu, od zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Na południu minus 2, w centrum już 0, a na północnym zachodzie i na wybrzeżu plus 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi cię o dowód osobisty i daje ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po godzinie 23. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Minimax powraca, aby opowiedzieć Państwu, jak traktuje się koncertowych widzów w niektórych krajach. No niestety, krajach zamorskich, ale wcześniej muzyka. It's all too late now. that your devil is assaulting you. It's too late, your devil is assaulting you. Tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, your devil is assaulting you. It's too late, your devil is assaulting you. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all, she. After all she did. After all she did. After all she did. No, zauważyli Państwo z pewnością Beryl na liście przebojów trójki, trzeci tydzień, na liście z siódmego na siódme. No, zupełnie niezłe, jak na taki prosty w końcu, ale sympatyczny utworek muzyczny. A jak traktuje się widzów, fanów na koncertach w niektórych krajach? Otóż pod koniec stycznia zostały ogłoszone pierwsze daty północnoamerykańskiej trasy Marka Knopflera, to będzie gdzieś latem tego roku. I cóż się dowiedziałem jeszcze? Otóż każdy, kto kupi w północnej Ameryce, a więc w Stanach lub Kanadzie, dwa bilety w komplecie, otrzyma do tych biletów bezpłatnie egzemplarz kompaktu z nowym albumem Marka Knopflera, Tracker. Ten album ukazuje się, przypomnę, 16 marca. No a jeśli ktoś kupi takie bilety w Ameryce Północnej przez stronę internetową specjalną markknopfler.com, to otrzyma dostęp do nadzwyczajnych nagrań koncertowych i jeszcze różne pamiątki specjalne. No tak to właśnie traktuje się fanów w niektórych krajach. W naszym to chyba jeszcze nie. Nie słyszałem o takich przyjemnościach dla fanów, ale mam nadzieję, że to wszystko przed nami. Koncert Marka Knopflera oczywiście będzie w tym roku 13 lipca. Kraków Arena, przypominam Państwu. Teraz informacja koncertowa dla tych, których cieszy dobra muzyka bluesowa, taka na najwyższym poziomie. Otóż uwaga, po ponad rocznej przerwie powraca Warsaw Blues Night. To jest takie przedsięwzięcie organizowane w Warszawie przez fanów bluesa, rodzaj organizacji bluesowej. Raz do roku koncert odbywa się zimową porą, zwykle w klubie Hybrydy w Warszawie. Była przerwa, jak powiedziałem, ponadroczna, ale wraca ta ciekawa inicjatywa. A na tych koncertach występują zawsze wielkie, naprawdę wielkie, ciekawe amerykańskie gwiazdy bluesowe. Najbliższa edycja Warsaw Blues Night odbędzie się 16 marca w Warszawie, w klubie Hybrydy jak zwykle, a wystąpi Duke Robillard z zespołem. Amerykański artysta, gwiazda w świecie bluesa, jak mało kto potrafi łączyć estetyki bluesową, rockową, rockową i jazzową. To wielokrotnie nagradzany gitarzysta, wokalista i kompozytor i wystąpi w hybrydach ze swoim oryginalnym zespołem. Duke Robillard był w latach 60. już współzałożycielem znanego zespołu Roomful of Blues. W tym zespole grał chyba z ćwierć wieku. Od lat 90. zaczął nagrywać i występować także z własnym zespołem. Ma na koncie między innymi współpracę z takimi artystami jak Jimmy Witherspoon, Pinetop Perkins, Tom Waits i Bob Dylan. Now she's got the equipment to drive a man stone wild. She learned how to use it when she was just a child. She never knew true love. It's not what she's looking for. She'll chew you up, spit you out, kick you out the door. She's a male magnet, a force to reckon with, more deadly than the wildest hurricane. She's a male magnet. You better run for cover. If you get something, you've got yourself to blame. Her usual disguise is a damsel in distress. And if you fall for her bait, your life will be a mess. She'll have you jump through hoops. You'll get so dizzy that you drop. And when your head starts spinning, you'll find it's too late to stop. She's a male magnet, a natural disaster, more deadly. She'll claim it's not her fault. It's the way that she was made. Her power is a blessing and a curse. She'll have you believing that she really wants to change. Then she changes into something even worse. Around the light, it's the kind of attraction that's working day and night. It's not like she can help it when she puts you in a trance, but you're not the only partner. She's bringing to the dance. She's a male magnet, a force to reckon with, more deadly than the wildest hurricane. Deadly than the wild. To jest oferta dla fanów bluesa. Amerykańska gwiazda w Polsce Duke Robillard z zespołem wystąpi na kolejnej edycji Warsaw Blues Night. To będzie 16 marca, Warszawa, klub Hybryd. U nas też się zdarzają koncertowe bonusy, napisał pan Paweł do Minimaxu. Na przykład na koncercie Eltona Johna w Krakowie było dostępne hasło do strony internetowej z dodatkowym nagraniem. Mało, ale zawsze coś. No tak, u nas na koncerty głównie trzeba duże pieniądze szykować, no bo państwo wiedzą, artyści nie zarabiają na płytach, to muszą zarabiać na koncertach. Ja rozumiem, że muszą zarabiać, ale czy na pewno wszyscy muszą tak dużo zarabiać? Czy wszyscy muszą tak dużo zarabiać w tych czasach? Zarabianie stało się jakimś fetyszem, doprawdy. Wróćmy do koncertów, na które naszym minimaksowym zdaniem warto się wybrać, a w każdym razie pomyśleć o nich. United Kingdom przyjeżdża do Polski, to w tym miesiącu. Już państwo znają zespół United Kingdom doskonale, na pewno. Rendezvous 602. Bardzo minimaksowy utwór. Taka grupa, która powstała w latach 70. już dawno temu. John Wetton, basista, i Bill Bruford, perkusista, założyli ten zespół z powodu tego, że King Crimson zawiesiło działalność. Okresowo oni się nudzili muzycznie. Potem Bruford odszedł, a do zespołu United Kingdom dołączył Eddie Jobson, skrzypek i multiinstrumentalista klawiszowy. I to on właśnie z Wettonem stworzyli to brzmienie United Kingdom i te najważniejsze płyty. Zespół nie działał długo wtedy, w latach 70., ale później łączył się, wznawiał kilkakrotnie, czasami w takich troszkę dziwnych zresztą konfiguracjach, bo Jobson tworzył własny zespół niedaleko gdzieś od United Kingdom. Teraz ponownie połączyli siły Eddie Jobson, John Wetton, a obok nich jeszcze gitarzysta austriacki Alex Machacek i z Australii nowy perkusista Virgil Donati. Na pewno świetna czwórka muzyków. Eddie Jobson mówi, że to pożegnalne tournée, więcej nie będzie. Dwa koncerty w Polsce, 22 lutego we Wrocławiu w sali koncertowej Polskiego Radia o 20 i drugi koncert 24 lutego w Warszawie w klubie Progresja, także o godzinie 20. Teraz wiadomości zła i dobra, zacznę od złej. Koncert we Wrocławiu jest już wyprzedany, ale gdyby państwo chcieli wybrać się na ten wrocławski koncert w reprezentacji Minimaxu, to mam dla państwa dwa wyjątkowe zaproszenia z tak zwanym pakietem VIP, który umożliwia spotkanie z zespołem przed lub po koncercie. To zależy, jak to się tam potoczy. Wrocław, 22 dzień lutego. Gdyby państwo mogli, chcieli, byli zainteresowani wybrać się na taki koncert, to proszę przysłać list internetowy do Minimaxu, minimax@polskieradio.pl. W temacie tego maila proszę wpisać hasło United Kingdom albo po prostu UK, a w tym mailu proszę osobiście podać swoje dane. No i posłuchajmy muzyki, która może nas na tym koncercie czekać. We'll be right back.

I takich to właśnie dźwięków można się spodziewać na polskich koncertach United Kingdom. Posypały się zgłoszenia, nie dziwię się, wejściówki specjalne z pakietami VIP we Wrocławiu. Zróbmy tak, proszę Państwa, umówmy się, że wszystkie listy internetowe, które nadejdą do północy, wezmą udział w losowaniu, którego postaram się dokonać jeszcze tej nocy, około 30 minut po północy mniej więcej, sądzę, i tej nocy jeszcze dwie osoby będą miały w poczcie mailowej zwrotną wiadomość, że stanowią reprezentację Minimaxu na koncert United Kingdom we Wrocławiu, a koncert w Warszawie jeszcze dostępny, jeśli idzie o bilety, przypomnę, 24 lutego, to środa bodajże, Progresja Music Zone, klub w Warszawie na Woli. Dla zainteresowanych jest także dostępny pakiet VIP umożliwiający spotkanie z zespołem. No i cóż jeszcze? Państwo podrzucają mi różne informacje o tegorocznych koncertach. O wszystkich nie da się powiedzieć. Nie taki jest mój cel jeszcze. No szybciutko może przypomnę. Anatema 9 kwietnia w Łodzi w klubie Wytwórnia. Steven Wilson w kwietniu. 7 kwietnia Kraków, 8 kwietnia Łódź. Deep Purple 25 października w Łodzi. Co jeszcze może ewentualnie? Jeszcze może taki koncert. Wraca po przerwie impreza dawniej cykliczna, która nosiła tytuł Metal Hammer Festival i odbędzie się kolejny taki Metal Hammer Festival. On będzie w Katowicach. Dobrze patrzę, tak, w Spodku 27 czerwca. Ale uwaga, uwaga, proszę się za bardzo nie sugerować nazwą, bo ten Metal Hammer Festival ma podtytuł Prog Edition, a skład na tegoroczny czerwcowy koncert zapowiada się następujący. Z Polski wystąpią dwa zespoły, Tides from Nebula i Riverside. Ze Szwecji przyjedzie grupa Evergrey, no a gwiazdą główną będzie amerykańska formacja Dream Theater. I to nie wszystko prawdopodobnie, bo to być może nie jest cały, na pewno nawet nie jest cały program tego festiwalu. Będą jeszcze ogłaszani kolejni wykonawcy. Impreza zacznie się o 14, 27 czerwca w katowickim Spodku. Czy Dream Theater, amerykański zespół, wytrzymuje Metal Hammer Festival, czy klasyfikuje się do takiego festiwalu? No myślę, że dokonają tego bez trudu. We'll be right back. 99! Otóż to właśnie. Nie mam żadnych wątpliwości, że zespół Dream Theater będzie pasował do Metal Hammer Festival 2015, zwłaszcza, że ten festiwal ma pod tytuł Prog Edition, oprócz amerykańskiej grupy także Evergrey ze Szwecji, Tides from Nebula i Riverside. Polskie formacje 27 czerwca Katowice Spotek. To duży koncert będzie na pewno, a gdyby Państwo chcieli wybrać się na koncert malutki, bo wszystkie koncerty na świecie są ważne. Proszę posłuchać wstępu. Ola Schmidt wyemigrowała z Polski 13 lat temu, mieszka w Yorku w Wielkiej Brytanii. Jest wokalistką, pianistką, gra także na flecie, komponuje, improwizuje. Jej muzyka, jak sama ocenia, jest stworzona dla bezsennych marzycieli, nocnych marków i pożeraczy księżyca. Gdyby Państwo chcieli się wybrać na malutki koncert takiej księżycowej muzyki, to proszę szybciutko przygotować coś do pisania, bo trzeba będzie zanotować. Ola Schmidt ma stronę internetową www.olaschmidt.com. Schmidt pisane przez D i T na końcu. I pierwszy raz przyjedzie do Warszawy na koncert i to będzie występ w pracowni artystycznej Stowarzyszenie. Ulica Inżynierska 3, lokal 15, uwaga, budynek w głębi podwórza. No malutki koncert będzie w budynku w głębi podwórza i nie wiem nawet jakie są warunki wstępu. Drogo nie będzie na pewno, jeśli w ogóle jakiś wstęp będzie konieczny. 14 lutego w Walentynki taki koncert będzie. Inżynierska 3, lokal 15, budynek w głębi podwórza. 14 lutego, Ola Schmidt. Świetnie, są koncerty duże i małe. Tyle o koncertach dzisiaj, proszę Państwa. Dwie płyty zostały jeszcze do końca programu. Ta pierwsza jest dziełem Diany Krall. To make you love me, what have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wait to find you're not there? What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? When sorry seems to be the hardest word. Najnowszy album Diany Krall nosi tytuł Wallflower. To nie jest płyta jazzowa, to album z piosenkami, nie nowymi. Są to utwory sprzed 30, czasem 50 lat. Diana pytana, czy nie peszy jej to, że niektóre z tych piosenek były kiedyś bardzo sławne i miały świetne wykonania, mówi. No cóż, jestem wokalistką, a nie autorką nowych piosenek. Gdybym zbyt wiele czasu poświęcała na zastanawianie się, czy ktoś przede mną zaśpiewał lepiej, niczego bym w życiu nie osiągnęła. To problem, przed którym stają też aktorzy. Czy mają się mierzyć z rolami wybitnymi, z interpretacjami innych aktorów? No a ona się zmierzyła. Oprócz tych znanych piosenek, pięknie zaśpiewanych, jest także nowa kompozycja Paula McCartneya, If I Take You Home Tonight. Nie weszła na płytę Paula, Kisses on the Bottom, gdzie Diana wystąpiła jako sesyjna pianistka, ale Diana Krall dostrzegła ten utwór, poprosiła Paula, no i dostała. Proszę posłuchać. Take you home tonight, I will think of songs to sing to you, music filled with joy and light. If I take you home tonight, if I tell you how and run away, I would say my love is real. If you let me take you home tonight, oh my love, let me treat you right, let me take you. Please. Take you home tonight. I will think of songs to sing to you, music filled with joy and light. If I take you home, if I take you home. Setki, jeśli nie tysiące kompozytorów na świecie próbują pisać piosenki z różnym skutkiem. Niektórzy twierdzą, że w zachodnich skalach muzycznych napisano już wszystkie dobre melodie i niczego więcej się z tego ułożyć nie da, a Paul McCartney wciąż potrafi. No, niektórzy nazywają to talentem, wielkim talentem. Powiedzieć o nowej płycie Diany Krall, że jest usypiająca, byłoby raczej przesadą, ale z pewnością nie jest to album na poranny rozruch, raczej wieczorową porą przy światłach ściemnionych. Polecam Państwu Diana Krall, Wallflower. Natomiast ostatni album naszej dzisiejszej audycji to jest płyta zdecydowanie usypiająca i proszę sobie wyobrazić, że w jej przypadku to nie jest zaszczyt. Wake up. No tak, i tak to sobie idzie, takim mruczeniem fantastycznym. Płyta nosi tytuł Sleeping Tapes i autorem, głównym autorem, wykonawcą jest Jeff Bridges, amerykański znany aktor, popisuje się tu pięknym barytonem. Jeszcze jest troszkę takiej podkładowej muzyczki, dźwięków różnych, dzieło Kifusa Cianci, amerykańskiego kompozytora, głównie muzyki filmowej. Nie do końca jestem pewien, czy to na poważnie, czy dla żartów, ale proszę Państwa, spanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko jest policzone, to wielki biznes. Policzono tam, że wydatki Amerykanów na to, co ze spaniem związane, a więc łóżka, materace specjalne, poduszki, pościel, a zwłaszcza leki nasenne i inne elementy towarzyszące, to jest 32 miliardy rocznie. To jest to, co walczyć. Jeff Bridges, Sleeping Tapes, taśmy do spania, mruczanki, recytacje, melorecytacje. Jest fachowcem, bo to buddysta praktykujący i coś tam o tych medytacjach nocnych powinien wiedzieć. Zwłaszcza na jedną chciałbym zwrócić Państwa uwagę, pani zwłaszcza. Czy Państwo by nie chciały, panie by nie chciały przed spaniem takiej mruczanki posłuchać na przykład? As a way to put you in a good mood before you go to bed, I'd like to give you some affirmations. So just sit back and close your eyes. You are a good person. You are worth all the good things that happened in your life. You are intelligent. I like your haircut. You belong and are accepted. You matter to many people. You have strong hands, capable of woodworking. You have worth. You are a positive addition to this world. You smell nice. You order well at restaurants. No i teraz niech Państwo, a zwłaszcza panie, sobie wyobrażą, że jest polska wersja takiej płyty na spanie. No i na przykład redaktor Piotr Kaczkowski swoim barytonem mruczy tak. Jesteś piękna, jesteś mądra, masz wspaniale obcięte włosy i doskonale zrobione paznokcie. Jesteś piękna i mądra i zasługujesz na wszystko, co cię spotkało w życiu. A czy to nie ładna płyta na sen? Gdyby panie były zainteresowane takim dziełem, to proszę napisać list do Minimaxu, do Piotra Kaczkowskiego z krótkim uzasadnieniem, dlaczego taka płyta powinna powstać. Być może wspólną presją uda nam się coś w tym dziele osiągnąć, bo na razie tylko Jeff Bridges na płycie Sleeping Tapes może państwa uśpić totalnie. To był Minimax, dziękuję za uwagę. One of the things I do to relax is to hum. I thought I'd